www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء كرام, بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں, آپ کی انجمن دعوت الاصلاح جو حضرات علماء کرام اور ائمہ عظام کی سرپرستی میں دعوت و اصلاح کا کام انجام دے رہی ہے, اس کے تمام ارکان, ذمہ داران, معاونین, سبھی حضرات مبارکبادی کے قابل ہیں, اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک خدمت کے لیے قبول فرمایا, کیونکہ بغیر اللہ کی توفیق کے آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے. کتنی ہی اچھی صلاحیت ہو اور کتنے ہی اسباب موجود ہوں, اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو وہی آدمی کے بس کی بات کچھ نہیں. دل کے اندر جذبہ پیدا کرنا, ہمت پیدا کرنا, دین کے لیے جانی مالی وقتی قربانی پیش کرنا, یہ اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا یہ مسلسل جاری رہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی جوش آیا اور ایک کام کر لیا اور پھر مطمئن ہو گئے, بلکہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو مسلسل کیا جائے, پابندی سے کیا جائے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل. اللہ کو سب سے پسندیدہ وہ عمل ہے جو مسلسل انجام دیا جائے, اگرچہ دیکھنے میں تھوڑا مگر مسلسل. مثال کے طور پر ایک آدمی کا معمول ہے کہ وہ ہر دن اشراق کی دو رکعت پڑھتا ہے، چاشت کی دو رکعت پڑھتا ہے، اور اس میں چھوٹی سورتیں پڑھتا ہے، مگر پابندی سے پڑھتا ہے، ناغہ نہیں ہوتی، مسلسل پڑھتا ہے. تو میاں پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے اتنا بڑا ذخیرہ بن جائے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا قیامت میں کہ بھئی یہ کھاتا بڑا کھلا کہ اشراق کی نمازیں ہی نمازیں. اس کے برخلاف ایک آدمی وہ ہے جو جماعت میں چلا گیا چلے میں، اور جب آدمی چلے میں جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جماعت کا اصول ہے کہ مسجد میں رکنا پڑے گا، ہوٹل میں نہیں رک سکتے چاہے آپ کتنے ہی لاٹ صاحب کیوں نہ ہو. کسی آپ شہر میں جا رہے ہیں وہاں آپ کے رشتہ داری ہے، وہاں نہیں رک سکتے چاہے کتنی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، رکنا کہاں پڑے گا؟ مسجد میں. کیوں؟ مسجد والا ماحول چاہیے کہ وہاں تو جھک مار کے تکبیر اولا سے نماز پڑھنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جماعت میں جانے والا آدمی مسجد میں سوتا رہے اور اسے کوئی نہ اٹھائے. جیسے جیسے نمازی آتے جائیں گے، ارے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، اگر جماعت تک بھی نہ اٹھے تو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیں. ہوگا کہ نہیں ایسا؟ تو اب جو ہے جماعت سے نماز ہو رہی ہے، تکبیر اولا سے نماز ہو رہی ہے، اور دیگر حضرات جو نوافل پڑھ رہے ہیں تو اسے بھی پڑھنی پڑ رہی ہے، چاہے شرما حضوری میں پڑھے لیکن پڑھنی ہے. ذکر اذکار بھی ہو رہے ہیں، کتاب بھی سنی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اور بھائی تہجد بھی ہو رہی ہے. 40 دن تک پڑھ لیا، واپس آ گئے، کچھ دن تک اثر رہا، پھر پرانی ڈگر پہ گاڑی آ گئی. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ جو ہم نے بہت سارا ذخیرہ جمع کیا تھا وہ کم پڑ جائے گا، اور جو آدمی اپنے معمول پر اپنے گھر رہ کر کے پوری طرح پابندی کر رہا ہے اس کا ذخیرہ بڑھ جائے. ہوگا یا نہیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو خیر کا کام ہم کریں تو مسلسل کریں، اور مسلسل کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ کام تکلفات سے پاک ہو. وہ کام تکلف جو ہے وہ زیادہ دن نہیں چلتا. تکلف کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تھوڑا قدم تو چلے گا پھر آدمی اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے. تو تکلف والا کام نہ کبھی چلا ہے نہ کبھی چلے گا. ہمارا دین تکلف سے پاک ہے، ہمارا دین سادہ دین ہے، اور اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں سادگی پیش نظر ہے. تو ہم اپنا کام جاری رکھیں بغیر کسی تکلف کے. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہر وقت کہ آپ باہر ہی سے بلائیں، بڑا جلسہ کریں، بڑا اہتمام کریں. نہیں، جب جیسا موقع ہو دین کی بات پہنچانی ہے اپنے انداز میں پہنچاؤ. جتنا آپ تکلف سے دور رہیں گے اتنے ہی انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوگی، اور یہ کام مسلسل آپ کر پائیں گے، آسانی سے کر پائیں گے، راستے آپ کے لیے کھلیں گے. یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے کہ بھائی دو چار جلسے کر لیے اور دو چار میٹنگیں کر لی اور کچھ لوگوں میں چہل پہل ہو گئی تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. یہ تو بھائی صبح شام کا کام ہے، دن رات کا کام ہے، ہر ہفتے کا کام ہے، ہر مہینے کا کام ہے. کیونکہ کسی وقت بھی کوئی بھی آدمی اصلاح سے مستغنی نہیں. ہر وقت آدمی کو ضرورت ہے امر بالمعروف کی اور نہیں عن المنکر, قدم قدم پر ضرورت. اور یہ اس امت مرحومہ کا سب سے بڑا وصف ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری بتلائی ہے اس امت کی وہ یہی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. تمہارا کام یہ ہے اچھائیوں کو پھیلاؤ, برائیوں کو مٹاؤ, خیر کو پھیلاؤ, شر پر بند لگاؤ, سنتوں کو پھیلاؤ, بدعتوں کو ختم کرو, رسومات کو ختم کرو, دنیا کے طریقوں کو ختم کرو, پیغمبر کے طریقوں کو جاری کرو. یہ تمہارا کام ہے. اور بے شک علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو متوجہ کریں, لیکن اپنے ماتحتوں کے اعتبار سے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی بھی ذمہ داری ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی, تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے اور قیامت میں اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. گھر والوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, دیگر جن پر آپ کا اثر ہو سکتا ہے ان کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا, آپ نے بچوں کو کیسے تربیت دی, آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا, دینی تھا یا بد دینی کا ماحول تھا, قیامت میں جواب دینا پڑے گا. ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں فکر مند رہے. دنیا کے بارے میں تو ہر ایک فکر کرتا ہے, میری اولاد اچھا کھانا پینا اسے ملے, اچھی رہائش ملے, اچھا کاروبار ملے, اس کے بارے میں ہر آدمی فکر مند رہتا ہے. لیکن جتنی اس کی دنیا کی فکر ہے اس سے دسیوں گنا زیادہ اس کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے, کیونکہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے, یہاں تو گزرنا ہے, گزر جائے گی, جیسے تیسے گزر جائے گی, بات تو آخرت کی ہے. شریعت میں کیا اہتمام کیا گیا, بچپن ہی سے اولاد کی تربیت کا. فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, اس کے کان میں اذان دو, کیونکہ بچے کا ذہن بالکل صاف ہے. اس کے کان میں سب سے پہلے اذان دی جائے گی تو اللہ کی بڑائی کا بیج اس کے دل میں ڈال دیا جائے. پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے دل کے اندر, دماغ کے اندر اللہ کی عظمت بٹھائی جا رہی ہے, کلمہ شہادت سنایا جا رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, نماز کامیابی کی دعوت سنائی جا رہی ہے. اور دوسرے کام میں اقامت کہلائیے. اور فرمایا کہ اس کا اچھا سا نام رکھیے, کیونکہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے. فرمایا سب سے اچھا نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے. فرمایا نبیوں کے نام پہ نام رکھو, صالحین کے نام پر نام رکھو, ساتویں دن عقیقہ کر دو, ایک جانور ذبح کرو اللہ کے نام پر, فرمایا کہ جب تک یہ ذبیحہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ بچہ آفات سے بلیات سے محفوظ نہیں ہوتا. یہ کوئی دنیا کی رسم نہیں ہے, یہ بچے کی حفاظت کے لیے ایک بہترین انتظام ہے. اس میں کوئی دعوت شرط نہیں, گوشت کا پکانا شرط نہیں. آپ ذبح کیجئے, گوشت بانٹ دیجئے, غریبوں کو بانٹ دیجئے, رشتہ داروں کو بانٹ دیجئے, کچے ہی بھیج دیجئے, کوئی بات نہیں, عقیقہ ہو جانا چاہیے. اس کی ختنہ کرائیے اور جب وہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلوائیے. فرمایا کہ جب وہ بڑا ہو جائے اور 7 سال کا ہو جائے, بچہ ہو یا بچی, نماز سکھائیے. بیٹا ایسے نماز پڑھی جاتی ہے اور پاکی ناپاکی کا طریقہ سکھلائیے, ایسے وضو کیا جاتا ہے, ایسے استنجا کیا جاتا ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ ابھی تو بچہ ہے, نہیں, ابھی سے عادت ڈلوائی. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بچے نومولود ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کو بھی پاکی کے ساتھ رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پیشاب کیے چلے جا رہے ہیں اسی میں لت پت لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں, گندگی میں نہیں رہنا. اچھی ماؤں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پاک صاف رکھتی, چاہے کتنی مشقت اٹھانی پڑے ان کا نہالچہ خراب نہیں رہ سکتا. ابھی سے پاکی میں رکھیں, صفائی ستھرائی میں رکھیں, اس کا بچے کی طبیعت پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اسی طرح اس کا لباس آپ اچھا پہنائیے, دیکھنے سے پتہ لگے کہ یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے. بچیوں کا لباس اچھا پہنائیے, ساتر پہنائیے, فل آستین کی قمیض پہنائیے, شلوار پہنائیے. وہ چاہے چھوٹی بچی ہو لیکن اسی وقت سے ذہن آدمی کا بنتا ہے, یہ یاد رکھ لیجئے, یہ بچہ ابھی آپ کو بے شعور معلوم ہو رہا ہے لیکن اس نے جیسا بچپن گزارا ہے اس کی جوانی اور بڑھاپا بھی ویسے ہی گزرے گا. یہ تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں. فرمایا کہ جب 7 سال کا یہ بچہ ہو جائے اسے نماز سکھاؤ, 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے پٹائی کرو. بچہ ہو یا بچی, تنبیہ کرو, ڈانٹ ڈپٹ کرو. علماء نے لکھا ہے باشعور بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے جایا کرو, خاص طور پر فجر کی نماز میں بچوں کو جلدی اٹھا کر اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو سکے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے. سوتے ہوئے ہمیں اٹھا دیا گیا, ضرور اس کے اندر شرعی اعتبار سے اہمیت پائی جاتی ہے. اور جو بچہ فجر کی نماز کی پابندی کرے گا بقیہ نمازوں کی پابندی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. فرمایا کہ جب بچے 9-10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کرو, لحاف الگ کرو, چادر الگ کرو, ایک ساتھ ان کو مت لٹاؤ کیونکہ اس سے اخلاقی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں, اس پر نظر رکھو. فرمایا جب یہ نکاح کے قابل ہو جائے اور اچھا رشتہ مل جائے جلدی نکاح کر دو. جلدی نکاح کریں گے بہت سے مفاسد سے یہ محفوظ رہیں. فرمایا نکاح نہیں کیا اور دیر ہو گئی اور اس کی بنا پر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا, فرمایا والدین بھی ذمہ دار ہوں گے. پورا چارٹ بنا کر کے دے دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور ہمارے نزدیک مذہب اسلام میں نکاح کو بہت آسان بنایا گیا ہے, بہت ہی آسان, اور سب سے زیادہ بابرکت اس نکاح کو کہا گیا جس میں سب سے کم مشقت ہو. فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤونہ, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت ہو, کوئی ٹینشن نہیں, جٹ منگنی بٹ گیا, نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا, یہ نکاح سب سے بڑھیا ہے. نکاح امت میں آسان ہوگا, بدکاری مشکل ہوگی, اور نکاح مشکل ہوگا تو بدکاری آسان ہوگی. نکاح کو شریعت نے بہت آسان بنایا ہے, اور سارا خرچہ شریعت نے مرد پر رکھا ہے. کس پر رکھا ہے؟ مہر کون ادا کرتا ہے؟ نکاح میں سب سے ضروری خرچہ اگر ہے تو صرف مہر ہے واحد, یعنی جس کا دینا ہی دینا ہے. ایسا ہے کہ اگر نہ بھی مقرر کرو نکاح میں تب بھی مہر مثل دینا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی خرچ لازم اور فرض نہیں ہے. منگنی کا لین دین فرض نہیں, واجب نہیں, شادی کا لین دین واجب فرض کچھ نہیں, صرف مرد پر ہے کہ وہ مہر ادا کرے, اور مرد ہی کے لیے سنت ہے کہ وہ رخصتی کے بعد اگلے دن ولیمے کی دعوت کرے. کس پر ہے؟ لڑکی والوں پہ کچھ نہیں, لڑکی والوں پر تو بس یہ ہے کہ اپنی بیٹی رخصت کر دے. اور ولیمہ بھی کیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس میں قورمہ ہی کھلایا جائے اور طرح طرح کے آئٹم کھلائے جائے. بعد ولیمے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے فرمائے خود اپنے کہ صحابہ نے فرمایا تمہارے پاس جتنے ناشتے دانے لے آؤ, اور دسترخوان بچھا دیا کہا سب اس میں الٹ دو, سب کو ملا دیا کہا سب کھا لو, یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہو گیا. ایسا بھی ولیمہ ہوا. اور جناب ناشتے کے ذریعے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. آپ بلا لیں لوگوں کو, چند احباب کو چائے سموسہ کھلا دیں, چھٹی ہو گیا ولیمہ, یہ بھی ولیمہ ہو جائے گا. اس میں بھی زیادہ خرچ اخراجات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لڑکی والوں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں, بہت سے علماء کو تو لڑکی کی دعوت پر اشکال ہیں کہ اسے جو اتنا ضروری سمجھ لیا گیا, اتنا ضروری شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے, ولیمے کا ہے. اولیم ولو کی شادی, جب یہاں تک معاملہ ہے کہ ان پر کھانا بھی ضروری نہیں, کوئی رقم دینے کا بھی معاملہ نہیں, تو جو ان کے اوپر مطالبات جہیز کے نام پر کیے جاتے ہیں، یہ کہاں سے شریعت میں جائز ہو جائے؟ آج ہم نے معاملے کو بالکل الٹ دیا، شریعت نے ذمہ دار بنایا مرد کو، اور یہاں جس کے ہاں لڑکا ہو جائے بس وہ تو سمجھتا ہے کہ میری تو لاٹری کھل گئی، جب رشتے کا نمبر آئے گا تو لڑکا دکھا کر لڑکی والوں کو نچوڑ لے، ایک قطرہ بھی نہ رہے ان کے پاس، سب آ جائے، فہرستیں دی جاتی ہیں، صاحب یہ چاہیے، بے غیرتی کی انتہا ہو گئی، بے شرمی کی انتہا ہو گئی کہ مرد کو اللہ نے کمانے والا بنایا، قرآن میں مرد کو قوام کہا گیا اور یہ بھیک مانگ رہا ہے کہ ہم تمہاری لڑکی لے رہے ہیں، یہ دینا پڑے گا، گاڑی دینی پڑے گی، جوڑے دینے پڑیں گے، فلاں دینا پڑے گا، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اور یاد رکھیں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی لڑکی سے اس لیے نکاح کرے تاکہ اس کے ذریعے سے مالدار ہو جائیں، فرمایا اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ یہ آدمی مرے گا نہیں جب تک کہ فقیر نہ ہو جائے، یہ مرے گا نہیں جب تک۔ ایسے شوہر کی سسرال میں کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ ذلیل ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، باغیرت آدمی ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے، کوئی دے بھی دے تو دل کی کراہیت سے لیتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، یہ تکلفات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ جو معاشرہ الٹ پلٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے نکاح ہم نے خود مشکل ترین امر بنا لیا ہے، جس کے ہاں چند لڑکیاں ہو جائیں بس اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور خدا نہ کرے لڑکیوں کی صورت اگر اچھی نہ ہو تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ کتنی باسلیقہ کیوں نہ ہو۔ یہ بھی نحوست ہے معاشرے کہ بس صورت پہ نظر ہے، حالانکہ سیرت پہ نظر ہونی چاہیے، دینداری پہ نظر ہونی چاہیے، سلیقے پہ نظر ہونی چاہیے۔ باسلیقہ بیوی آئے گی گھر میں تو گھر میں سلیقے کا منظر نظر آئے گا، دیندار بیوی گھر میں آئے گی تو نسلوں میں دین آئے گا، دیندار بہو گھر کے اندر آئے گی تو گھر کا ماحول دینداری کا بنے گا۔ تو ہماری شریعت ہر موقع کے لیے رہنمائی کرتی ہے، نکاح کو آسان بنانا ہے، نکاح کو سنت سمجھ کر انجام دینا ہے، یہ کوئی دنیا داری والا عمل نہیں ہے، یہ دین ہے۔ فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت۔ فقہا لکھتے ہیں دو عبادتیں ایسی ہیں جو جنت سے شروع ہوئیں جنت تک رہیں گی، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ جنت سے چلا دنیا میں رہا جنت تک رہے، اور ایک نکاح، جنت میں نکاح ہوا اما ابا کا، دنیا میں رہا جنت تک چلے، ہے یا نہیں؟ ورنہ نماز تو یہی کی یہی ہے، روزہ بھی یہی کا یہی ہے، اور دیگر عبادات بھی، مگر یہ دو عبادتیں جنت سے چلی جنت تک جائے۔ النکاح من سنت، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نکاح انبیاء کی سنت ہے، تمام نبیوں نے نکاح کیا سوائے ایک پیغمبر اور وہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے حصور بنایا، سیدا و حصورا. حصور کا مطلب کیا؟ کامل مرد ہونے کے باوجود ان کے دل میں کبھی کسی عورت کا خیال نہیں آیا، یہ ہے حصور. یہ صفت اللہ نے نہ ان سے پہلے کسی انسان میں پیدا کی نہ ان کے بعد کسی انسان میں پیدا کی. وہ حصور واحد ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج جو آدمی یوں کہے مرد ہونے کے باوجود کہ میں حصور ہوں، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حصور نہیں ہو سکتا. یا تو وہ مرد ہی نہیں ہے، اور اگر مرد ہے تو حصور نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ کیا ہے بتاؤ؟ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ آپ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، ہے یا نہیں؟ اور قیامت کے قریب آپ دنیا میں نازل ہونے والے ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ وہ یہاں تشریف لائیں گے، ان کا بھی نکاح ہوگا، اولاد بھی ہوگی، تو کوئی پیغمبر نہیں بچے گا. تمام پیغمبروں نے نکاح کیا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، شاہ یعقوب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ دنیا میں سب سے لمبی عبادت اگر ہے تو وہ نکاح ہے. دنیا میں سب سے لمبی نماز کتنی دیر میں پوری کر لیتے ہو؟ پانچ منٹ، دس منٹ، صلاۃ التسبیح ہو تو آدھا گھنٹہ. جی روزہ کتنی دیر میں پورا ہوا؟ صبح سے شروع، شام ختم. حج کتنے دن میں ہو گیا؟ پانچ دن میں نمٹ گیا، ہے یا نہیں؟ اور بیس سال میں نکاح ہوا اور اسی سال کی عمر ہوئی تو ساٹھ سال مسلسل نکاح کی عبادت چلی کہ نہیں چلی؟ اور جناب سوتے میں بھی چلی، جاگتے میں بھی چلی، لیٹے میں بھی چلی، بیٹھے بھی چلی، گھر میں بھی چلی، باہر بھی چلی، چلی کہ نہیں چلی؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی کا ایک دن باقی رہ جائے اور میری بیوی نہ رہے تو میں نکاح کر کے مرنا چاہوں گا، میں بے نکاح مرنا نہیں چاہتا. تو نکاح یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے اسے دنیا داری کی چیز سمجھ لیا بس، ساری خرافات نکاح شادی میں. ابھی ہم آ رہے تھے ہاپوڑ سے لے کے یہاں تک شادیاں ہی شادیاں، اور جناب اس قدر سجاوٹ، اتنا پیسہ فضول خرچ کیا جا رہا ہے. بہت سی مسلمانوں کی بھی ہوں گی، ہمارے یہاں بھی یہی شکل، رونا روتے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی. اور شادی میں چلے جاؤ پتہ چلتا ہے ان سے بڑا کوئی سرمایہ دار ہی نہیں. ایک دو آئٹم کا تو اب تصور ہی نہیں رہا. ستر ستر اسی اسی آئٹم بنائے جا رہے ہیں، اور پھر چٹورپن ہوا لگے، کچھ ٹہل کے کھاؤ، کچھ چاٹ کھا لو، کچھ آئس کریم کھا لو، کچھ گول گپے کھا لو، یہ ساری چیزیں ہم نے یہ سب اپنے اوپر لاد لی ہیں، شریعت کا کوئی مطلب نہیں. تو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی جب تک خوش نہ ہو تو ان چیزوں سے کوئی برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر خوش ہو جائے تو کوئی سجاوٹ بھی نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دے. حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغ نکاح کی مجلس میں حاضر ہوئے. لوگوں نے درخواست کی حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے, تو حضرت لمبی تقریر نہیں کرتے تھے لیکن اللہ والوں کے مختصر کلمات بھی بڑی تاثیر رکھتے ہیں. فرمایا کہ بھائی آج شادی ہے. شادی کیا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے شادی, اس کے معنی خوشی. خوشی تو اور بھی ہو سکتی ہے لیکن نکاح کو دنیا میں سب سے بڑی خوشی قرار دیا گیا ہے. نکاح کو دنیا میں سب سے بڑی خوشی کہا گیا ہے, اس لیے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا, شادی. نوجوانوں کے سامنے نکاح کا تذکرہ آ جائے فوراً مسکراہٹ پھیل جاتی. سوچ سوچ کے ہی خوش ہوتے رہتے ہیں اور شادی کے دن تو خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا نہیں. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے پوچھا حضرت شادی کیا ہے؟ فرمایا سرور و شاری, ایک مہینے کی خوشی ہے بس. کہ پھر کیا ہے؟ ایک مہینے کے ہنی مون کے بعد کہا سما کسرو ساری, پھر تو کمر توڑ ہے. ابھی تو اکیلے کو جھیل رہے تھے, اب بیگم کو بھی جھیلو, اس کا بھی نان نفقہ ادا کرو. کہ پھر کیا ہے؟ فرمایا سما غموم دارین, پھر تو زندگی بھر کے غم پیچھے لگ گئے. اب اسے اٹھائے پھرو, اب بچے ہو جائیں اب ان کی جو ہے فکر کرو, بچے بڑے ہو جائیں تو اب ان کی شادی کی کیا کرو فکر کرو. نہ شادی ہوتی نہ یہ غم آدمی کے پلے پڑتے, تو اس کا نام کیا رکھا؟ شادی. حضرت نے فرمایا کہ آج شادی ہے. کہ جی, کہ آج تو آپ نے سب کو خوش کر لیا, بھائی بھی اگر روٹھا ہوا ہو تو اسے بھی خوش کر لیں, بہن روٹھی بھی ہو تو بھائی شادی ہے کچھ بھی کر لو آ جاؤ. اور ایسے مواقع پر بہنوئی اور داماد خوب نخرے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہماری کیا حیثیت ہے سسرال میں, روٹے پڑے ہیں. بارات رکی ہوئی ہے کہ بھائی کیوں نہیں چل رہی, کہ بہنوئی صاحب کو منایا جا رہا ہے کہ وہ نہ منے تو اجابہ قبول ہی نہ ہو, بڑی مشکل سے آ رہے ہیں بن کے. اور گھر کے جو نوکر چاکر ہیں وہ بھی خوش ہوں, بھائی آج تو جو مطالبہ کرے وہ دو, آج شادی ہے. اور ہمارے ہاں گاؤں میں یہ ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں, کہ جب شادی ہوتی تھی بارات آتی تھی تو بڑا پھاٹک جو ہے وہ لوگ بند کر دیتے تھے نوکر چاکر, بارات باہر کھڑی ہے پھاٹک بند, پھاٹک بند. ارے بھائی کیا بات ہے؟ کہ جی آج تو ہمیں نذرانہ لینا. یہ وہ لوگ ہیں بند کرنے والے جو شادی کے علاوہ کسی دن اگر پھاٹک بند کر دیں تو اتنی پٹائی ہو کے یاد کریں, ہے یا نہیں. اور آج یہ بند کیے کھڑے ہیں تو گھر کا مالک بھی جو ہے مسکرا رہا ہے جی. اور ان میں جو ہے مول تول ہو رہا ہے, ارے بھائی 100 روپے لے لو, کہ نہیں 150 روپے لیں گے. اور کسی پہ بات بن جائے گی تب پھاٹک کھلے گا. تو آج یہ بھی ناراض نہیں ہونے چاہیے, بھائی بہن بھی ناراض نہ رہیں, پھوپا پھوپی بھی ناراض نہ رہیں, بہنوئی داماد بھی ناراض نہ رہیں. آج شادی ہے, بتاؤ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ حضرت مولانا نے فرمایا ان سب کو تم نے خوش کر لیا, بتاؤ اللہ رسول کو بھی خوش کیا کہ نہیں کیا؟ تمہاری اس شادی کو دیکھ کر ان کے دل کو اذیت ہوگی یا خوشی ہوگی؟ تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ان اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونتا, سب سے بابرکت تقریب وہ ہے جس میں سب سے کم جھمیلا ہو, نہ ان پر بوجھ پڑے نہ ان پر بوجھ پڑے, سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ یہ تقریب انجام پائے. کیونکہ ہماری شریعت تکلفات سے بھری ہے, تکلف پسند نہیں. تو میرے بھائیوں, ضرورت ہے کہ ان باتوں پر توجہ دلائی جاتی رہے مسلسل حکمت عملی کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ, اچھے انداز میں, جس سے بات بھی نہ بگڑے, کوئی اپنی ذلت بھی محسوس نہ کرے اور اصلاح بھی ہو جائے. اصلاح کا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ صاحب ہم تو صاف سیدھی بات کرتے ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے, یہ کوئی اصلاح کی بات نہیں. قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اگر لوٹ پھیر بھی ہو بعد میں تو بھی اچھی طرح ہونی چاہیے. ایک مرتبہ ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, علماء کا مجمع, فرمانے لگے منکر کی اصلاح علماء کی ذمہ داری ہے لیکن حکمت عملی کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ بالکل لنگی تلوار بن جائیں اور لوگوں کو ذلیل کرنے لگے, اس سے اصلاح نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی. اصلاح جب بھی ہوگی حکمت عملی سے ہوگی. فرمایا کہ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی جس نے ہمیں شادی کی دعوت دی ہے اس کے ہاں کچھ منکر ہونے والے ہیں اور آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں, کیونکہ آپ مقتدا ہیں, آپ امام ہیں, آپ عالم دین ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ شادی سے ایک دو دن پہلے تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھے اس کے گھر چلے جائیے اور اس کے ساتھ بیٹھیے اور اس سے کہیے آپ کا کارڈ ملا, بہت خوشی ہوئی, اللہ بہت برکت دے, اور میرا تو پورا ارادہ تھا شرکت کرنے کا لیکن مجھے ایسی خبر ملی ہے کہ یہ برائیاں اس میں ہونے والی ہیں, اس لیے میں پہلے ہی آ گیا معذرت پیش کرنے کے. اگر اس آدمی میں ذرہ برابر بھی ضمیر ہوگا اور ایمانی غیرت ہوگی تو وہ توبہ کر لے گا ضرور کہ حضرت آپ آئیے, میں ایسا کوئی کام نہیں کروں, مقصد بھی حاصل ہو گیا, اس کی بھی عزت بچی رہے. تو ہمیں ہر معاملے کے اندر اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے, کسی کو ذلیل کر کے دنیا میں کبھی بھی اصلاح نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی, اس کی عزت نفس کا آپ خیال رکھیں. جو برائی میں مبتلا ہے آپ اس سے نفرت نہ کریں, اس برائی سے نفرت کریں جو پھیلائی جا رہی ہے, اس کے لیے شفقت ہونی چاہیے کہ یہ بندہ کیسے بچے, ہماری ذات بچانے والی کیسے بنے, اس کے بارے میں فکر اور غور ہونا چاہیے. اور ہم لوگوں کا تقاضا, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جلسوں میں جو باتیں سنیں ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ بس سن لیا اور چلے گئے. اسی کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہے جو میں نے شروع میں پڑھی, فبشر عباد الذین يستمعون القول فيتبعون احسنہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے کہ اے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو جو اچھی باتیں غور سے کان لگا کر سنتے ہیں, پھر ان میں سے جو بہترین چیزیں ہوتی ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں. آپ ان کو بشارت سنا دیجئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں. تو ہم اس فہرست میں اپنا نام شامل کرا دیں کہ سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. حضور سے ہر مسلمان کو سچی پکی محبت ہونی چاہیے, اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے طریقے کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. ہر اس کام سے کہ جو شریعت میں ناجائز ہے, ممنوع ہے, اس سے بچیں, دین پر ثابت قدم رہیں. یہی سچی پکی محبت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہو سکتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے, دو چار منٹ سوچا کریں کہ ہم دین پر کہاں تک چل رہے ہیں, کتنی ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں. جب ہم فکر کریں گے تو اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم راہ راست پر واپس لوٹ آئے. ہم ایک بار پھر اس انجمن کا, اس کے ذمہ داران کا, معاونین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مسلسل جاری رکھیں, اس کے مفید ثمرات معاشرے میں ظاہر ہوں اور ہم سب ہمت کے ساتھ, اجتماعیت کے ساتھ مسلسل کام کرتے رہیں. اللہ کی توفیق شامل حال ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.